سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 27 deja roku 1395. Za naszym teherańskim oknem 2 stopnie Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. Aman Doktor Bernard, çabuk kalbimi değiştirin. Ezrail peşimde. Yalvarın çabuk olun. Yok yapmak telaş. Var ben takmak sizde kalp. Siz girmek var şimdi ameliyat hane. Doktor Bernard, Doktor Bernard, gel kalbimi çabucak tak. Doktor Bernard, Doktor Bernard, gel kalbimi çabucak tak. Ama yetiş Doktor Bernard, Ezrail canım alacak. Doktor Bernard, Doktor Bernard. Doktor Bernard, evladım. Buyurun. Bugünlerde altıma kaçırıyorum. Bana da bir böbrek takıver ayol. Eyvah, yok insan böbrek. Var fakat bir eşek böbrek. Olsun olsun da nasıl olsa olsun. Sen yapmak bununla idare, sonra yine var sen gelmek, ben bir insan böbrek takmak sana. Teşekkür ederim evladım. Sağ ol. Doktor Bernard, Doktor Bernard, gel böbreğim usulca tak. Doktor Bernard, Doktor Bernard, gel böbreğim usulca tak. Bundan böyle eczanelerde dalak böbrek satılacak. Doktor Bernard, Doktor Bernard. Doktor Bernard siz misiniz şekerim? Evet. Bacaklarım çok çirkin. Mini etek giyemiyorum. Lütfen bacaklarımı değiştirir misiniz? Var ben takmak size çok güzel bacak. Var benzemek Türkan Şoray siz. Ah, çok mersi. Çok naziksiniz. Hı. Doktor Bernard, Doktor Bernard, bacaklarım çabucak tak. Doktor Bernard, Doktor Bernard, bacaklarım çabucak tak. Doktor Bernard gelince tahta bacak kalmayacak. Doktor Bernard, Doktor Bernard. Doktor Bernard siz misiniz belki? Evet. Bugünlerde iştah çok kesat gidiyor. Mide büyük, cüzdan küçük. Bu mideyi çıkartıp da oraya bir buş kursağı takar mısınız belki? Var siz şaka yapmak. Yo. Var bir fil işkembe takmak size. Olur mu canım, bu nedir bu fil işkembesi? Bu senin hasiyetini, şerefini. Soğan gibi hapur hupur yiyem. Haydi eyvallah Berlant. Hoş kal. Doktor Berlant, Doktor Berlant. Bernat gelmedi mi çabucak da doktor Bernat doktor Bernat gelmedi mi çabucak da bundan böyle doktor Bernat işkembeler daraltacak doktor Bernat doktor Bernat gel kalbimi çabucak da doktor Bernat doktor Bernat gel kalbimi çabucak da doktor Bernat doktor Urfali Babi na początek naszego dzisiejszego spotkania. To artysta naprawdę nazywający się Yılmaz Kayral. Przedstawił nam się bodaj przed 2 tygodniami w takim bardziej roztęczonym wydaniu Radia Teheran w związku z Nowym Rokiem. Urfali Babi nagrywał w latach 60., głównie w latach 70., raczej skupił się na karierze aktorskiej. No i to było słychać właśnie jedną z jego piosenek wykonywaną do filmu Doktor Bernard. Taki tytuł nosiło to nagranie. Urfali Babi jeszcze raz za chwilę dla nas zaśpiewa. To piosenka, którą słyszeliśmy za to przed tygodniem w nieco innej wersji wykonywanej przez Barisa Manço. Thank you. dość psychodeliczna wersja z połowy lat 70. piosenki, czy raczej melodii, która po raz pierwszy została zarejestrowana w roku 1928 przez niejakiego Osmana Pechliwana, grającego na tamburze. No to tak naprawdę nie jest jego nazwisko. Pachlewan w języku perskim oznacza osobę uprawiającą zapasy, więc pewnie był to jakiś osiłek, no i pewnie pełen zdrowej krzepy, bo utwór ten zarejestrował mając lat 81 już wtedy. To melodia, którą w Turcji wykonuje się z akompaniamentem dość szczególnym. Z akompaniamentem łyżek, po dwa takie instrumenty trzyma się w każdej dłoni i no, tureckie dłonie potrafią tak uderzać tymi łyżkami w dłoni, że wybijają one fantastyczny rytm. Taką wersję, powiedzmy, bardziej folkową nagrał niegdyś Esin Engin, jego orkiestra. Taniec z łyżkami w wersji no, folkowej, to może trochę przesadziłem, jednak orkiestra Esin Engina głównie szykowała muzykę do produkcji telewizyjnych, więc tu też było słychać takie nowocześniejsze, no powiedzmy jak na ówczesne standardy, akompaniament i interpretacji. Bogatsi o taką wiedzę, że to tak naprawdę muzyka no, do pewnego stopnia folkowa, ale też no, sprawdzająca się w różnych innych konfiguracjach. Możemy posłuchać w tym momencie wersji, która dawno, dawno temu w Radiu Teheran musiała się pojawiać, gdy słuchaliśmy muzyki surferskiej z Turcji. Kiedyś zespół Silhouetler, to był rok 1965, brał udział w konkursie Złoty Mikrofon organizowanym przez gazetę Hurriyet. No i ta gazeta publikowała single zespołów biorących udział wtedy w tym konkursie. Konkurs trwał przez kilka lat. Zdaje się, że rok 1965 to była jego pierwsza edycja i z taką wersją tańca z łyżkami startował zespół Silhouetler. Zostawiamy teraz Istanbul, ale zostając ciągle w Turcji, przenosimy się do Şanlıurfy przy granicy syryjskiej położonej. Stamtąd pochodził Urf Ali Babi, co zresztą sugeruje właśnie jego pseudonim artystyczny. Stamtąd też pochodzi Ibrahim Tatlises, dla którego Urf Ali Babi kiedyś skomponował i napisał też tekst, taką piosenkę. Sabuha, chyba jeden z większych przebojów Ibrahima Tatlisesa, także piosenka z filmu o tym samym tytule. Jeśli już jesteśmy przy piosenkach komponowanych przez Urf Ali Babiego, to proponuję jeszcze jedną piosenkę, bo pierwsza chyba pojawiła się przed tygodniem, śpiewaną, wykonywaną przez Erkina Koraya. Thank you. yanağında, dudağım dudağında. Yanağım yanağında, dudağım dudağında. Salla beni sevgili, gönül sarıcağında. Salla beni sevgili, gönül sarıcağında. Başın dönsün, her şey dönsün. Salla beni, dünyam dönsün, gönül sarıcağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Aşkımda varsa payı, söyle neler yapayım. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Kardeş bu, burada, burada bu. Top tüfek vuruşmayı cümbüş mü sandın? Burha kardeş vur, burha burha vur. Top tüfek vuruşmayı cümbüş mü sandın? Burha kardeş vur, burha burha vur. Yavuklusu barışını dört gözle bekle. Burha kardeş vur, burha burha vur. Burha kardeş vur, burha burha vur. bardosz.gil@polskieradio.pl to adres do studia Radia Teheran. Na ten adres przed tygodniem bodaj napisał Nikifor, który zasugerował, żebyśmy może tak, skoro pierwsze dwa tygodnie upłynęły nam niejako z Barisem Manczo, to żebyśmy słuchali go może na przykład do końca lutego, skoro początek stycznia to rocznica jego urodzin, początek lutego to rocznica jego śmierci. Ja na taką grę chętnie przystaje, aczkolwiek nie wiem, czy do końca lutego faktycznie Barisa Manczo będziemy słuchać, to jednak no, przynajmniej do jego rocznicy śmierci przypadającej na początku lutego mogę obiecać, że będzie się pojawiał, a może nawet więcej niż jednokrotnie w każdej audycji. To była wersja singlowa piosenki Wurha Wur, która oryginalnie pojawiła się na epokowym, co tu będziemy przebierać w słowach, na albumie 2023 wydanym w roku 1975. Tam ta kompozycja jest raptem fragmentem większej, trwającej kilkanaście minut suity. Rok później, w roku 1976, ukazała się na siedmiocalowym singlu w pełnej wersji. To właśnie ta wersja za nami. Jeszcze raz Baris Manczo z zespołem Kurtulan w jeszcze późniejszej piosence z roku 1981. No, wtedy już Barisowi tak wiele znakomitych piosenek spod palca nie wychodziło, dlatego chętnie sięgam po tę Egri Bugru, zaznaczając, że ta gra na klawiszach, którą będzie słuchać, no to już nie Murat Ses grający w zespole Kurtulan gdzieś w połowie lat 70., ale sam Baris Manczo. geçemezsen geç diyorlar. Geç de sen de geçer miyim? Eğri eğri bu doğru doğru. Kimi tatlı buğday tenli, kimi mahmur dudu dilli, kimi esmer nokta benli. Eğri eğri bu doğru doğru. Ben bulmuşum nazlı yari, geç de sen de geçer miyim? Eğri eğri bu doğru doğru. Eğri büğrü ama yine de doğru. Kendimi verir miyim? Eğri büğrü ama yine de doğru. Barış demek, toprak demek. Ben kendimi verir miyim? Eğri büğrü ama yine de doğru. Barry Szymanczo tutaj z samego początku lat 80. 2 stycznia obchodziliśmy rocznicę jego urodzin. 1 lutego będziemy obchodzić rocznicę jego śmierci. Drugim artystą, który no, w jakiś sposób można porównać te daty urodziny śmierci, a który pojawi się za chwilę, jest Mohamed Rouicha. To muzyk pochodzący z Maroka, z serca gór Atlas, śpiewający w języku amazig, używanym przez tamtejszych rdzennych mieszkańców, którzy tam mieszkali, zanim pojawili się Arabowie. Mohamed Rouicha urodził się 1 stycznia roku 1950, zmarł 17 stycznia, zatem jutro będziemy obchodzić rocznicę rocznicę jego śmierci, to będzie 5. rocznica. Zdaje mi się, że Mohamed Erwisza nigdy w Radiu Teheran się nie pojawiał. Kiedyś do grania takiej muzyki raczej służyła audycja przed godziną zero, no ale dziś Mohamed Erwisza jak najbardziej może się pojawić w Radiu Teheran. Z Turcji zatem wyjeżdżamy, jedziemy do Maroka. Thank you. وانكربي انكربي انكربي يا فجتني لون الغيد وقراك وهو نسينا ليني ما يريد ما يريد ما يريد هدا سيخ الزمن نسينا ليه ما يريد ما يريد خدا سيح الزمن هدوني دور دريد هدوني دور دريد هدوني دور دريد ولدي وطيد نمون أيدنا يا ملك أيدنا يا ملك أيدنا يا ملك Mohamed Ruisha, ależ to jest niesamowite nagranie. Mohamed lamentuje w nim ponoć do Boga w związku ze swoją samotnością i odległością, jaka dzieli go od ukochanej. Ten motyw jeszcze dziś wróci przed godziną czwartą w wierszu Baby Tahera, XI-wiecznego perskiego poety, a wiersz ten śpiewać będzie Mohamed Reza Shajarian. Myślę, że to jednak raczej na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo do Iranu wciąż jeszcze się nie wybieramy. Tym razem przeniesiemy się z Maroka do Algierii. Tam Dahman el-Harashi nagrał swego czasu piosenkę, która później stała się popularna w wykonaniu innego, bodaj najbardziej znanego muzyka stamtąd się wywodzącego. No ale do tej historii jeszcze zdążymy wrócić. Najpierw oryginał. شحال تزيد ما زال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجريك ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبليك يا رايح وين مسافر ما تدومش الداوي لا بطي تعلم وكتب ليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال تتمو لعبات الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال تتمو لعبات الغافلين قبلك وقبلي مسافر نعطيك وصايتي اديها قلبك ريه شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك ما صرالك اسرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي Dahman El Harashi tak wykonywał w latach 70. piosenkę Ja Rajach, którą na początku lat 90. spopularyzował niejaki Rashid Taha. Później tę piosenkę wielokrotnie nagrywał, między innymi na płycie koncertowej z Fodelem i Khaledem, płycie przypominanej przed kilkoma tygodniami przez Jacka Habryluka w piątkowe popołudnie. My po wersję Rashida Tahy sięgniemy także dziś, ale po wersję zupełnie nową. To fragment koncertu, który odbył się w połowie ubiegłego roku, koncertu, który odbył się w Londynie. Organizowany był przez niejakiego Damona Albarna pod auspicjami, no, można powiedzieć, projektu, niech tak będzie, Africa Express, który kiedyś przedstawiał na przykład Europie młodych, nowych muzyków z Mali. Tym razem Africa Express sięga po muzyków syryjskich, a zatem kolejny kraj ogarnięty konfliktem zbrojnym. Muzycy z tamtejszej orkiestry przybyli do Londynu na koncert, ale przybyli też muzycy z innych części świata. Poza muzykami syryjskimi są tutaj muzycy na przykład z Tunezji, z Senegalu, z Algierii, z Mali, z Mauretanii. Jest na przykład Nuramin Tseimali. My posłuchamy muzyków arabskich. Najpierw będą to raperzy śpiewający właśnie z akompaniamentem dużej orkiestry, ale też muzyka grającego na neju. To będą Bu Kulthum, Eslam Javad i Malika, no a później niemal na finał tego koncertu Rashid Taha w nowej wersji Ya Ray. أنا بنشكر بنحكي عسل ما تشكي عسل ما تبكي كأنه ما شفت شي شايفينا وعايشينا مننا وفينا يا ربي يسترنا وي نور وسيمنا بيل غربة بهدلنا كيف حدا قدنا كل كيف سمنا بعدنا عطيزنا ليش ما حدا هزنا هزوا بحالكن صرح بتسمعكن السما والأرض داير بنا ببر بين الشرق والغرب لا تنهد الأبواب والجدران بتنخربل راب والطرب هيب هوب في غضب دروس للي بيسمع اللي ضرب الضرب اللي هرب جبان سوريا ولبنان بفرد بني آدم جواد الإسلام يابا فاتل العالم والشايف أفلام يابا حين مشوار البوت الحزام والشر بتعمل إذا كان قلبك عم ينزف من جوا عم يرجف من قوة عم تفر بنتك لمن متوحش اللي مرة بوضوة أنا إنساني معدوها كيف سنحلت تتكلم بنتك شعبي الخرية من بعد كبت حياتي نكدت نفشت وكبت تبلدت عني لك تضغط على البغض خبط خلبط النبح حكبتك كدك تبزير وينك وين تعبان يا مرتين يا العيلة زعلان أهلي شو بدنا عزل بين خبزنا والأخوة بتفسلنا كل بنا عدونا كذب والنصب والنقل بقصدنا بدهم بفكسوا بفتكر رجبية اللي حيشوفنا بحلوك يمين وبولا دين قدر 20 سنين وما عدون تقليل بالليكس مالي كأولين تدي لك أكيد تعلي ما بيفينا جوحت التنفيذ بالتنفيذ ها ولا مام ولا زعج ولا مام ولا زعج ولا مام ولا زعج ولا مام ولا زعج ولا زعج كاتل من مام كمام مباشر كل مام اللي مام دوستم وجود مسام دشمن قصون يرس أنا مسام نزيع تبيع سام سام أنا مسام قلبي مكير كل مسام سام بني بني بني يوري يوري بني كاتل بني بني يوم جمع كاتل بني جمع بني بني كاتل بقول شيء نون عجبنا نالدن بيا دنا دالدن بقر سوي درس إستانبول خلي مار بقول نون عجبت ما بدك إيش تبغى شنات درس أنا من الماضي ذاك قاضي أنا بتابع تاسع كراب خراب الحافة زائد فاس أنا بالدور وجالي فاس أنا بالزور منائي كم سكف وجالي فاس أنا بالسالب برضو حائق كذا بالنوم الموت الصادق ما شاء الله بالثاني يا كابوس